Na, szia! Na, szédeszanyám, nem mesélj, hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok? Jó vagyok, nézzük a tévét. És nézzük mit néztek? A Anon TV-nek a iradóját. Kézzelinci, befejeztem a mai napot. Hogy létezik? Már van megállás nélkül, még eddig dolgoztam. Amíg egy asszonyok... Elfogyott a krizantilad. Hát nem sok maradt. Az Attila szerint az olyan kevés, hogy ilyen kevés maradt. Valamennyi még maradt, de majd még akarok csinálni én is csokrok, vagy ikebanát csináljak. Szerintem mit csináljak? Hát nem. Gondolod? Nem tudom. Majd eljön. Képzeld, 1500 dinárt mondtam, hogy kerül a mi a csoda is 1700-at adott. Hát mondom, jó van, mondom, nem ennyit mondtam. De már tetszett neki a, hát a templomos, aki viszi a templomba. Aha. Hát nagyon tetszett neki, mert szép lett. Hát tényleg szép lett. Nem lett rossz. 1500-at mondtál. És 1700, 200 dinárt még hozzátett. Na, mondom, jó van. Na. És képzeld csak el, micsoda vagy valami. Nem mindenki, amint az Anikó kósatja. Hogy? Hát a gyógycsónak adta a cukrot csináljon. Hát igen. Na, mindegy. Hallod, nézted a tévét? Néztem, lesz a Lézának tengerén, jó igen. Jó van. Akkor mindjárt megnézem, mit kell még hónapra csinálni. Most akkor, nem, én azért, ha nem fürdök meg, azért jó leszek én így a templomba. Persze, nagyon jó lesz, nem lássa senki se, hogy... Hát egy kicsit a hajam nem olyan szépen áll, de... Dehogy nem, jó az. Egy-kettő kipakolunk, de majd a... El kell most már hoznom a gúnyámat, azt a kabátot kell most már majd ott hagyni. Vagy most már majd nem sokára azért csak... Nem árulok, akkor pirom a dolgokat, nem? Biztos. Na mindegy. Majd még azt... De hallod, hogy ki is fáradtam. Megállás, a hazajöttem, én megállás nélkül csináltam. Hát. Eltörtél azt gondolni? Elhiszem. Most szedtem el az előbb össze a tojás, és még mindjárt adok a kis baromfilmnak, akkor aztán megnézem, mit kül még azt megcsinál, de nem sokkal. Most vagy három, vagy két ikében a kőhónapra, ami meg van rendőben. El is vitték? Ha? El is vitték a virágokat? Még egy asszony nem vitt el, a többit az úgy vitt el, mint a, hogy meg volt beszélve. Aha. Akkor, hogy ugyanúgy, ahogy meg volt beszélve, igen, úgy jöttek is, érte meg minden. Én meg egy kicsit még hamarabb is ideért, de hát megvárta. Nem haragudott meg. Nem haragudott meg. Az öreg azt mondja, még a citromfám is útban volt, még azt is összekötözte. Jaj, a doktornőnek hozzáért, a doktornőhez az apád faszát. Még a doktor... Azt a 800 dinárt kértem a nagyfejeké, baj, a kicsiké meg 600-al, hát szerintem olyan szép nagyfejűek lettek azok az első túrán, hogy csak ne. Majd hónap meglátod, majd csinálod ki és a hírátok. Jó film... Ja, nézzétek a Panont, akkor nem akarsz engemet hallgatni, mondani. Persze, igen, ez nem a nagy... Nem olyan nagy durranás. Nem. Hát azért kifáradtam, mama, hallod. Most vettem észre, hogy készen vagyok. Igaz, de most már nem külföntenem egy óráig, vagy kettőig. Nem. Most már még ami van, azt egy-kettő összerakom, azt akkor. A. És akkor én is befejezem. Épp jó lesz, ugye? Jó, így ésszerű. Ott legyen. Hát. Elég sok virágot leészett, azt mondta, hogy hova szedte ennyi virágot, hát azért elég jól is ment. Meg minden. Mert ő haragszik azért, mert hogy mikor ott a szalmával üzletőni, mert miért még kell ennyi pénzt odaadni a szalmának most. Hát még kell. Hát. Azért, mert ő tényleg kaptad a virágokat. Most, hogyha nem üzletősz vele, akkor nincs mit elannod, akkor még ennyit se kapsz, nem? Hát igen. Hát azért. Na mindegy, ez van az kész. Még egy nem volt, hát nem tudom, mikor jön, majd legfőbb ideadta a telefonszámot, majd megkérdezem, hogy mikor jön. De azt is tudjam, és akkor. Én úgy örülök, hogy vége van. Hónapi nap már nem lesz ilyen kapkodó szerintem. Eleget kapkodta. Hát tegnap éjszaka, igen. Sokáig fent kell lenni, meg máma hazaértem, azt egyfajtában. Én reggel után egyfolytában egy húzamban dolgoztam. Uh-huh. Elég is volt. Na jó, leteszem azt, akkor átnézem még a notiszomat, azt aztán befejeztem. Ja. Majd hívlak, jó? Jó. Ja. De az mikor is van anya? Fél nyolckor? Vagy hogy is tizen... Nem. Akkor van vége. 18 óra 30-kor kezdődik, ugye? 18 óra 45 perckor. Vagy 55 perc. 55-kor. 7 óra előtt 5 perccel. Na jó, van, akkor addig még bebírom fejezni a dolgaimat, azt hiszem nem kell kimennem. Aha. Na, édesanyám akkor. Szia, szia. Szia. Aludjál jót. Várjál, még főhívlak majd még. Ha jó van, akkor hívjál még. Hát még nézett is az érzelmek tengerét, nem? Aha. Hát akkor azért utána még főhívlak, még nem alszok, mama, jó. Még utána alszok. Jó, jó. Jó. Na, édesanyám. Szia, szia. Szia. Szia.